الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لأمرك إنه لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشركين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. قال کہا حضرت لوط علیہ السلام نے ہؤلاء بناتی میری بیٹی ہیں، اگر تم کو کچھ بات کرنی ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمل کی قسم، بے شک وہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے ہو رہے تھے، بس پکڑا ان کو ایک چیز نے سورج نکلتے وقت، بس کر لیا ہم نے ان بستیوں کے اوپر والے حصے کو نیچے، اور برسائے ہم نے ان کے اوپر پتھر، من سجین سنگر کے، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو دھیان کرتے ہیں، اور بے شک یہ بستیاں البتہ ایک آباد شاہراہ پر ہیں، بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے، اور تحقیق شان یہ ہے کہ تھے ایکا والے البتہ ظلم کرنے والے، پس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور تحقیق یہ دونوں بستیاں البتہ ایک بڑے راستے پر، واضح راستے پر واقع ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ وہ مہمانوں کے بارے میں اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے لجاجت کر رہے تھے، منت کر رہے تھے کہ یہ مہمان ہیں، خدا کے لیے مجھے رسوا نہ کرو، ان کی بے آبروئی نہ کرو، تو لوگوں نے کہا کہ خواہ مخواہ یہ اجنبی لوگوں کو اپنے گھر میں ٹھہراتے ہو، باہر کے لوگوں کو، ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ جان والوں میں سے کسی کی حمایت نہ کرنا، کسی کو نہ ٹھہرانا آپ کے پاس، تم نے سازش کی ہوئی ہے، الٹا حضرت لوط علیہ السلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور اپنے گناہ اور بدماشی کے جواز کے لیے اس کو ایک دلیل بنانا چاہا، تو حضرت لوط علیہ السلام تو نہایت ہی لجاجت سے اور عاجزی سے ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اے خدا کے بندو، تم کیا کام کر رہے ہو، یہ باتیں نہ کرو، یہ ناپاک کام نہ کرو. قال هؤلاء بناتی، یہ میری بیٹی ہیں، اگر تم نے کوئی بات ماننی ہے اور مجھے رسوائی سے بچانا ہے تو پھر یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں. یہ بیٹیوں سے مراد کیا ہے، حقیقی بیٹیاں، کیا ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہیں حقیقی، میں ان کو تمہارے نکاح کے لیے پیش کرتا ہوں، نکاح کر لوں. یہ نہیں ہے کہ زنا کی دعوت دے رہے ہیں کہ ان سے تم اپنی شاودرانی پوری کرو، کیونکہ اللہ کا نبی ایسی بات نہیں کہہ سکتا. یہ میری بیٹیاں ہیں حقیقی، تو یہ جو فطری بات ہے اس کو تم اس طرح پورا کر سکتے، ان سے نکاح کر لو. ایک بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے جس کو عام طور پر مفسرین کرام تسلیم کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ بیٹیوں سے مراد حقیقی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ ساری قوم کی عورتیں مراد ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، اور جن کے ساتھ ایک مرد کا فطری تعلق قائم ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تم اپنی شہوت رانی کو پورا کرو جو فطرت نے اور خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک جائز راستہ بنایا ہے، تم یہ غلط بات کیوں کرتے ہیں؟ قوم کی ساری عورتیں پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، پیغمبر باپ کی طرح ہے، یہ ساری قوم کی بیٹیاں، یہی مراد ہے کہ اگر تم نے شہوت رانی کرنی ہے ان سے کرو جو اللہ نے تمہارے لیے ایک فطری بات پیدا کی ہے، اور انسان کی شہوت رانی کے لیے اللہ نے ایک پیدائشی طور پر یہ سلسلہ پیدا کیا ہے، اور جو بات تم اختیار کرتے ہو وہ جرم ہے اور وہ فحش بات ہے، وہ فطرت کے خلاف ہے، فطری بات نہیں ہے، غیر فطری بات ہے، جو لوط علیہ السلام نے یہ کہا، لیکن وہ لوگ کہاں ماننے والے تھے، انہوں نے کوئی بات نہیں مانی، یہ کام جو ہم جنسی ہے یا لباست ہے سدیمی یہ غیر فطری ہے، اور اس کا یعنی ثبوت یہ بھی ہے کہ یہ جانوروں میں بھی نہیں پایا جاتا، جانور بھی یہ کام نہیں کرتے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ ماں سوا بندروں اور بندر کی مثال جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے کہ یہ بہت ذلیل ہے، بندروں کے علاوہ تمام جانوروں میں کسی جانور میں ہم جنسی والی بات نہیں پائی جاتی، قضائے شہوت مخالف جنس سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ فطر نے یہ ایسا سلسلہ ایسا پیدا کیا ہے کہ ہم جنسی جو ہے یہ فطرت کے خلاف ہے، خلاف وضع ہے، اور یہ جرم ہے، زنا سے زیادہ قبیح ہے، اس کو فحش کہا گیا، زنا کو بھی فحش کہا گیا، حالانکہ ایک حد تک وہ مخالف جن کے ساتھ قضائے شہوت کی جاتی ہے، فطری تو ہے، غیر فطری نہیں، البتہ قانون کو توڑنے کی وجہ سے وہ فحش بنتا ہے اور وہ قابل تعزیر اور قابل حد جرم بنتا ہے، اور یہ ہے ہی خلاف وضع فطری، اور یہ فحش ہے، اور اس کے بارے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے کہ آیا اس پر حد جاری ہوگی، بعض ائمہ کرام اس کو بالکل اسی طرح زنا کی طرح سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ زنا میں جیسا دو قسم کی حد ہوتی ہے، اگر شادی شدہ ہو تو رجم ہوتا ہے، اگر غیر شادی شدہ ہو تو درے لگتے ہیں، اسی طریقے سے اس کو، لیکن امام ابو حنیفہ اور کئی اور دیگر ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ زنا کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی، ہے یہ بہت فحش بات، قابل تعزیر ہے، تعزیر بھی اس پر سخت ہونی چاہیے، تعزیر بھی سخت ہونی چاہیے، سزائے موت سے لے کر قید و بند تک جتنی بھی ہے وہ تعزیر کیونکہ حاکم کے اختیار میں ہوتا ہے، لیکن امام ابن کثیر نے جیسا بیان کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ اس سے قائل ہیں کہ اگر ایسا مجرم ہو تو اس کا اعدام کر دینا چاہیے، سزائے موت دینی چاہیے، سخت ترین سزا، تعزیر میں یہ بھی داخل ہے، اس شخص کو کسی بلند مینار سے پر چڑھا کر وہاں نیچے پھینک دینا چاہیے، یا کسی دیوار کے نیچے کھڑا کر کے دیوار کو اس پر گرا دینا چاہیے، سخت ترین سزا دینی چاہیے، عبرتناک سزا۔ تو بہرحال یہ واجب تعزیر ہے، اور اس کو بھی قرآن میں فحش کہا گیا، لوط علیہ السلام کے واقعات میں وہ ہر وقت کہہ رہی ہیں لعملکم من القالین، اے لوگو میں تمہارے اس عمل سے بہت نفرت رکھنے والا ہوں. ہماری شریعت میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ یہ قضاء شہوت کیونکہ یہ بنی نوع انسان پر اللہ نے مسلط کی ہوئی ہے مصلحت کی خاطر، لیکن اس کو فروغ کرنے کے لیے الا علی ازواجہم و ما ملکت ایمانہم، سوائے بیوی کے اور سوائے شرعی لونڈی، اگر لونڈی، لونڈیوں کے رواج پہلے عام تھا لیکن وہ رواج اب ختم ہو گیا ہے. تقریباً ڈیڑھ دو صدی سے لونڈیوں کا رواج نہیں ہے. اب صرف ایک ہی بات رہ جاتی ہے، الا علی ازواجہم، منکوہ بیوی کے ساتھ جو ہے یہ قضاء شہوت کو فروغ کرنا روا ہے. اس کے علاوہ ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا وہ تعدی کرنے والا ہو، وہ مجرم بنے. اس لیے ماسٹربیشن بھی حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، ہاتھ سے مادہ منویہ کو خارج کرنا اور امراض کا باعث، اور یہ خلاف وضع فطری فعل، تو اپنی عورت سے بھی جو منکوہا ہوتی ہے اس کا بھی حرام ہے. مقام مکروہ کے اندر وہی کرنے وتی کرنا حضور کا فرمان ہے، من اتا امرتن کی دوریا ہوتا او کاہن فقط کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنی بیوی سے بھی مقام مکروہ میں یعنی براز کے راستے پر وتی کرے گا یا کو عراف کے پاس جائے گا، یہ جو دست شناس ہوتے ہیں، اور اس کی اس سے جا کر کوئی بات دریافت کرے گا، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا، اس کے ساتھ کفر کیا اس نے، یہ بھی حلال نہیں. صرف ایک ہی صورت حلال ہے، الا علی ازواجہم، صرف منکوہ بیوی کے ساتھ، اب کوئی صورت نہیں. اسی لیے شریعت نے نکاح کی صورت کو آسان بنایا، آسان بنایا اور اس کے اندر قیدیں اور پابندیاں لگانی جو ہیں یہ سخت ناجائز ہیں. جتنی آسانی ہوگی اتنے ہی اس میں فائدہ ہوگا، جتنی پابندیاں اور قیدیں لگیں گی کہ جب تک اتنا جہیز نہ ہو، جب تک فلاں شرط پوری نہ ہو سکے، تو یہ سب خرابیاں پیدا ہوں گی. یورپ جو ہے اور امریکہ انہی خرابیوں سے بھرا ہوا، یہ تمام خرابیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اب تو یہ خلاف وضع فطری فعل بھی تمام دنیا میں پھیلا، امریکہ میں ہے، دوسرے ممالک میں ہے، اور اسلام نے تو اس کو سخت قبیح ترین فعل قرار دیا ہے. پوری جانوروں میں بھی نہیں ہے ایسا کام کرنے والا انسان، فطرت کے خلاف ہے، اس پر سخت تعزیر لگنی چاہیے، سوسائٹی کو اس سے پاک کرنا چاہیے. تو بہرحال لوط علیہ السلام کا یہ کہنا کہ یہ میری بیٹیاں، یعنی یہ قوم کی ساری عورتیں یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم نے کوئی بات ماننی ہے یہ کام کرو، یہ قبیح کام کیوں کرتے ہو جو فوش ہے اور بالکل ہی فطرت کے خلاف ہے. درمیان میں یہ جملہ معترضہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لامرو کا، تیری عمر کی قسم، تیری جان کی قسم، بے شک یہ لوگ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ البتہ اپنی مستی کے اندر مدہوش ہو رہے تھے، سرگراں ہو رہے تھے، سر ہو رہے تھے، ان کے اوپر اس خلاف وضع فطری شہوت کا ایسا غلبہ تھا، کوئی بات بھی ان کے میں نہیں آتی تھی اور کسی بات کو وہ قبول نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے مالنا فی بناتک من حق، تیری بیٹیوں میں ہمیں کوئی رغبت نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تم جانتے ہو کہ ہم کیا ارادہ کرتے ہیں. سورہ ہود کے اندر یہ صاف الفاظ موجود ہیں. تو اللہ تعالی نے یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کی قسم اٹھائی، لعمرک، اور عمر کی قسم، یہ قسم جو ہے مخلوق کے لیے تو ناجائز ہے یہ، کہ کوئی شخص کسی کی عمر یا کسی کی جان کی قسم اٹھائے، قسم صرف اللہ تعالی کے نام اور اس کی صفات کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالی تو مالک ہے، وہ جس سے چاہے جس کی قسم اٹھائے، اور اللہ تعالی کی جو قسم ہوتی ہے اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں وہ قسم والی بات نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک گواہ کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے. والتین والزیتون، یہ تین بھی گواہ ہے اور یہ زیتون بھی گواہ ہے. اس قسم کی بہت سی، لا اقسم بهذا البلد، یہ مکہ بھی گواہ ہے اس چیز پر کہ یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہ ایسی ہے، بطور گواہ کے ان کو پیش کیا جاتا. اور وہاں پر یہ معنی نہیں ہوتا جیسا کہ ہمارے لیے کہ ہم جس کی قسم اٹھائیں گے اس کی تعظیم ہوگی، اور تعظیم صرف اللہ تعالی کی یا اس کے نام پاک کی ہونی چاہیے. غیر اللہ کی اگر تعظیم ہوگی تو پھر وہ شرک کے زمرے میں آئے گی. من اقسم بغیر اللہ فقد اشرک، صحیح حدیث میں ہے، جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھائی. تو مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھائی، اس کی تعظیم اسی طرح مد نظر رکھی جیسا کہ اللہ کے نام کی تعظیم ہوتی ہے، تو حقیقت میں وہ مشرک ہو گیا. اور اگر اس کی تعظیم اس طرح نہیں ہے جیسا کہ اللہ کی ذات یا صفات یا نام پاک کی تعظیم ہو سکتی ہے، تو پھر بھی یہ شکل صورت شرک والی ہے، اگرچہ حقیقت میں شرک نہیں ہوگا، لیکن بری بات تو ہے. اس واسطے روا نہیں ہے کہ کسی چیز کے نام کی قسم اٹھائی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سنا کہ وہ باپ کے نام قسم اٹھا رہے تھے، آپ نے فرمایا مت قسم اٹھاؤ، قسم اٹھانی اللہ کے نام، ورنہ خاموش رہو، نہ کسی تاغوت کے نام کی، نہ باپ کے نام کی، نہ ماں کے نام کی، نہ کسی بزرگ کے نام کی، کسی نبی کے نام، فرشتے، جن، کسی کے نام قسم مت اٹھاؤ، یہ درست نہیں ہے، صرف اللہ کے نام. تو یہاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لام رکا، یہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، وہ جس طریقے سے چاہے. عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ عزیز اور زیادہ محترم کسی جان کو نہیں پیدا کیا دنیا میں. تمام انسانوں میں، تمام جانوں میں حضور کی جان اور حضور کا وجود مبارک سب سے زیادہ محترم ہے تمام کائنات. اس لیے اس قسم کی قسم اور کسی کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ نے قسم اٹھائی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ موجود ہے. فرمایا کہ یہ لوگ تو اپنی بدمستی کے اندر سرگردان ہو رہے تھے اور اندھے ہو رہے تھے، وہ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، فطرت سے باہر نکل چکے تھے وہ، اور بڑے سخت مجرم تھے. تو لوط علیہ السلام کی بات کو بالکل نہیں مانا، انہوں نے قابل دھیان بھی نہیں سمجھا کہ اس کے اندر دھیان کریں یا غور کریں. اس لیے اب یہ لوگ اس وقت تک پہنچ چکے تھے جبکہ خدا کی گرفت آتی ہے، ارشاد ہوا فاخذتہم الصیحۃ، پس پکڑا ان کو ایک چیخ نے. یہ کئی قسم کی سزائیں اللہ نے دی، چیخ بھی آئی، سخت خوفناک آواز، اور ادھر پتھر بھی برسائے اللہ نے اور زمین کو بھی الٹ دیا. وہ جس خطے میں یہ ان کے شہر آباد تھے اور وہ سارے لوگ آباد تھے، اللہ نے زمین کو بھی الٹ دیا، خوفناک آواز بھی نکالی جس سے دہشت پیدا ہو، دل پھٹ جائیں، اور پتھر بھی برسائے کہ جن پر مجرموں کے نام لکھے ہوئے تھے، یہ فلاں مجرم کے سر پر پڑا ہے. اور پھر زمین کو بھی اللہ کے ان فرشتوں نے وہاں سے اکھاڑ کر اوپر لے جا کر آسمان کے قریب پھر اس کو نیچے پھینکا اور الٹ دیا، جالنا عالیا سافلا، اوپر کا نیچے کر دیا، نیچے کا اوپر کر دیا، کیونکہ یہ کام ہی ایسے الٹے کرتے تھے، تو جیسے الٹے کام کرتے تھے ایسا زمین کو بھی الٹ دیا گیا سزا دینے کے وقت، اور سخت تذلیل کے لیے پتھر بھی برسائے گئے اور خوفناک آواز بھی ان پر بھیجی، امترنا علیہم حجارت من سجیل، سجیل سنگ اور گل، اب مٹی جو ہے وہ جب سخت ہو جائے پتھر کے مادہ اس کے اندر ملا ہوا ہے، کھنگر جو بن جاتا ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے، کھنگر قسم کے پتھر ان پر برسائے، اللہ نے اس طرح ان کو صفحہ ہستی سے بالکل ہی نابود کر دیا، وہ چھ بڑے بڑے شہر جو تھے ان کے اور بڑی آبادی تھی 400,000 سے اس سے بھی زیادہ، ان میں سے ایک متنفس کو بھی اللہ نے زندہ نہیں رہنے دیا، سب کو ہی مٹا دیا، یہ ان کے جرائم کے لحاظ سے کفر شرک تو تھا ہی ان کے اندر، یہ تمام قوموں کی مشترک بیماری تھی، اس کے علاوہ یہ بد اخلاقی خلاف وضع فطری کام بہت زیادہ تھا، ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر گیا تھا، اس لیے اللہ نے ان کو صفائے ہستی سے بالکل اس ذلت ناک سزا کے ساتھ ختم کیا، اور ارشاد ہوتا ہے ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دھیان کرتے ہیں، للمتوسمین، توسم کا معنی تاڑنا، دیکھنا، غور کرنا، دھیان کرنا، اصل میں کسی علامت کو دیکھنا، کسی علامت کو دیکھنا اصلی معنی، اور یہ فراست کے معنی میں استعمال، فراست والے لوگ، فراست بھی ایک قسم کی یعنی زیرکی اور دانائی کو کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے انسان کو کئی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، یہ ایک کشف ہوتا ہے کہ من جانب اللہ کوئی چیز القاع کر دی جاتی ہے، تو ایک فراست ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے اتقو من فراست المومن فنو ینظر بنور اللہ، ایک روایت میں وہ بے توفیق اللہ، مومن کی فراست سے بچو کہ مومن جو ہے اللہ کی دی ہوئی اس روشنی کے ساتھ دیکھتا ہے، دیکھ لیتا ہے، اور اللہ کی اس توفیق سے، یہ فراست جو ہوتی ہے یہ بھی دانائی ہوتی ہے ایک قسم کی، کئی باتیں اس کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں اور ایک مومن جان لیتا ہے، یہ الہام نہیں ہوتا، الہام کے علاوہ ایک بات ہوتی ہے، امیر عبد الرحمان کے بارے میں لکھا ہے شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے کہ اس نے کہا کہ یہ کشف کے اندر اور فراست کے اندر اتنا ہی فرق ہے جیسا کہ ٹیلی فون اور ٹیلی گرام کے اندر فرق ہوتا ہے، امیر عبد الرحمان، امیر امان اللہ خان کا دادا جو تھا، کابل کا بادشاہ، صاحب علم تھا، اس کی تاریخ بھی ہے لکھی ہوئی، تاریخ میں اس کی کتاب لکھی ہوئی ہے، صاحب علم تھا، تو اس نے کہا کہ کشف کے اندر اور فراست کے اندر اتنا ہی فرق ہے جتنا ٹیلی فون اور ٹیلی گرام میں ہوتا ہے، ٹیلی فون میں تو الفاظ بھی ہوتے ہیں اور ٹیلی گرام میں صرف صوت ہوتا ہے، آواز ہی ہوتی ہے، اس کو الفاظ کا جامع خود پہنانا پڑتا ہے، اصطلاح کے مطابق وہاں تو صرف ٹک ٹک ہوتی ہے، اور وہ مطلب یہ ہے صوت ہوتا ہے، صوت آواز، اس کو پھر الفاظ کا جامع خود پہنا دیا جاتا ہے، ٹیلی گرام میں یہ ہوتا ہے، ٹیلی فون میں تو خود آواز آتی ہے اور آدمی سنتا ہے آلے کے ذریعے، تو بہرحال یہ فراست جو ہے یہ ایمان کی فراست ہوتی ہے، اس کے ساتھ کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، تفسیر حسینی والے لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمت اللہ علیہ، یہ مشائخ نقشبندیہ میں بڑے اونچے درجے کے تھے، بڑے بزرگ تھے، باری ایک دفعہ اپنے مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے معرفت کی باتیں کر رہے تھے تو ایک نوجوان آیا, اس نے درویشوں کا خرقہ پہنا ہوا تھا, مسلح کندھے پر رکھا ہوا, آ کر مجلس میں بیٹھ گیا, خاموشی سے بیٹھا رہا اور پھر خواجہ صاحب سے متوجہ ہو کر مجلس جب ختم ہوئی تو خواجہ صاحب سے پوچھنے لگا کہ یہ جو حدیث ہے اتقوا من فراسۃ المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, اس کی حقیقت کیا ہے, آپ اس کی حقیقت بیان کریں. تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس کی حقیقت تم جاننا چاہتے ہو, کوئی فراست کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارے جو جسم میں زنار باندھا ہوا ہے اس کو توڑ دو اور ایمان قبول کر لو. تو اس نے پہلے انکار کیا, کہنے لگا یہ زنار بنار تو کچھ نہیں ہے میرے. تو خواجہ صاحب نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے ذرا اس کی تلاشی لو. جب اس کا کپڑا اتارا گیا اوپر سے تو حقیقت میں زنار باندھا ہوا تھا, جو شرک والوں کی اور مجوسیوں کی نشانی ہوتی ہے زنار. اب پھر وہ مجبور ہو گیا اور وہ سمجھا کہ واقعی خواجہ صاحب کی یہ کرامت ہے. انہوں نے جو فراست کے ساتھ جان لیا کہ میں غیر مسلم ہوں, مجوسی ہوں اور زنار باندھا ہوا, تو میں تو ان کی مطلب آزمائش کرنے کے لیے آیا تھا. تو زنار توڑ دیا گیا اور اس شخص نے برضا و رغبت ایمان قبول کیا, کہنے لگا جی میں ایمان قبول کرتا ہوں, مانتا ہوں. جب اس نے ایمان قبول کیا, زنار کو توڑ دیا, تو خواجہ صاحب نے فرمایا مجلس والوں سے کہ بھائی اے ساتھیو, اس نئے شخص نے, نو مسلم نے تو ظاہری زنار توڑ دیا ہے, آؤ ہم مل کر توبہ کریں اور باطن کے زنار کو بھی توڑ دیں. مجلس میں شور اٹھا, سب نے توبہ کی. سمجھنی, تو یہ ہے فراست. انہوں نے پہچان لیا کہ یہ شخص غیر مسلم ہے, پائے درویش کی شکل میں آیا ہوا. اس کو فراست سے تعبیر کیا گیا. بعض اوقات مومن فراست سے پہچان لیتا اور یہ خدا کی توفیق ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جو غور و فکر کرنے والے ہیں, دھیان کرنے والے ہیں, جو فراست والے ہیں, وہ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کا جو جرم تھا اللہ نے کیسی سزا ان کو دی. تو اگر یہ جرائم ہمارے اندر بھی ہوں گے, ہماری سوسائٹی کے اندر, کیا ہم بچ جائیں گے خدا کی گرفت سے؟ اور خدا کی گرفت کیسی آتی ہے, کیسی ذلت ناک گرفت آئی ان لوگوں پر. وَإِنَّا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ, اور بے شک یہ بستیاں ایک آباد راستے پر ہیں. سبیل مقیم, مقیم راستہ ہو جو ہر وقت قائم ہو, ٹریفک ہر وقت چلتی ہے اس راستے پر, اور لوگ دیکھتے ہیں ان کی بستیوں کو جہاں پر وہ بستیاں آباد تھی. فرمایا بے شک ایمان والوں کے لیے بھی نشانی ہے کہ وہ بھی غور و فکر کریں اور وہ بھی برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں, اور ان کے کھنڈرات اور جو ویران آبادیاں پڑی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر خاص طور پر عبرت حاصل کریں کہ بدکاری اور سرکشی کی سزائیں کیسی ہوتی ہیں, اللہ نے کس طرح ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے ناپید کر دیا. فرمایا وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ, بے شک یہ انہو یہ شان کا ہے, بے شک شان یہ ہے کہ ایکا والے بھی بڑے ظالم تھے. ایکا اور مدین ایک ہی ہے, یہ دو قومیں تھیں, یا ایکا جنگل تھا شہر کے ساتھ, دونوں توجیہ ہیں پائی جاتی ہیں. بعض کہتے ہیں دو قوموں تھی اور ان دونوں کی طرف ایک نبی کو اللہ نے مبعوث فرمایا, شعیب علیہ السلام, وہ بھی بڑے ظالم تھے, تو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا. اور یہ دونوں لوط علیہ السلام یہ قوم کے لوگ جہاں آباد تھے اور یہ ایکا والے، یہ بڑی شاہراہ کے اوپر واقع ہے، امام مبین ہائی وے، یہ ہائی وے یہ جو عراق سے مصر کو جاتے تھے وہی مدین کے پاس سے اور لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے پاس سے اسی سڑک پر گزر کر جاتے تھے، حجاز سے جو شام فلسطین جاتے تھے وہ بھی اسی راستے پر جاتے تھے، اور ان کی ویران وادیاں جو تھی وہ دیکھتے تھے، اور لوط علیہ السلام کی بستیوں کا معاملہ تو ایسا تھا کہ جب اس کو خدا نے پلٹ دیا تو اب بھی جغرافیے کے اعتبار سے وہاں یہ بحر میت جو واقع ہے سمندر سے نیچے ہے کافی، اور بعض خطے کے اندر اس قسم کا پانی پایا جاتا ہے کہ اس میں مینڈک مچھلی کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، ایسے مواد ہیں اس کے اندر، اب تک بھی وہ کوئی ایسا یعنی اس کے اندر زہریلا مادہ اس کے اندر رکھا ہوا، کوئی مچھلی کوئی مینڈک کوئی چیز وہاں زندہ نہیں رہتی۔ تو یہ لوگ جو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے دیکھ لو، وہ ویران صحرا بنا ہوا کچھ علاقہ وہ بحر میت کا، اور پانی بھی ایسا ہے وہاں زہریلا پانی، کوئی جانور بھی اس کے اندر زندہ نہیں رہتا۔ تو فرمایا یہ مکے والے حجاز والے لوگ جو جاتے تھے تو ان چیزوں سے عبرت حاصل کریں۔ وادی تبوک میں جب حضور کا گزر ہوا تو آپ نے سر پر چادر ڈال کر جلدی جلدی سے گزرنے کی کوشش کی، وہاں سے فرمایا جلدی سے تم گزر جاؤ کہ ان لوگوں پر جو سزا آئی تھی کہیں ہم اس گرفت میں نہ آ جائیں، خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ آثار قدیمہ کو تو اب جدید روشنی والوں نے بجائے عبرت کے اور تفریح گاہ بنایا، وہاں ہوٹل کھول لیا، لوگ تفریح کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کی تعلیم سے معلوم ہوتا ہے اس پہ عبرت حاصل کرنی چاہیے، خوف پیدا ہو تبیید میں، ڈر پیدا ہو کہ یہ لوگ کیسے تھے، بڑے بڑے متمدن تھے، بڑے بڑے کلچرل تھے، لیکن خدا نے ان کی نافرمانی کی بدولت ان کو بالکل تباہ کیا، کھنڈرات ان کے پائے جاتے ہیں۔ تو عبرت حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ تفریح، جدید روشنی نے تفریحگاہیں بنا دی اور میوزیم بنا دیے، عجائب خانے بنا دیے، لوگ تفریح کرتے ہیں، حالانکہ عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی۔ تو فرمایا یہ بڑے راستے پر ہائی وے پر واقع ہیں یہ دونوں بستیاں، تو ادھر سے گزرنے والے لوگ وہاں جائیں تو اسے عبرت حاصل کریں کہ خدا نے ان لوگوں کے ساتھ ان کی نافرمانیوں کی بدولت کیا سلوک کیا۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین وآتیناہم آیاتنا فکانوا عنہا معرضین وکانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین فأخذتهم الصیحة مصبحین فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل انی انا النذیر المبین۔ اور البتہ تحقیق جٹھلایا ہجر والوں نے اللہ کے رسولوں کو، اور ہم نے دی ان کو اپنی نشانیاں، پس تھے وہ نشانیوں سے اعراض کرنے والے، اور تھے وہ لوگ تراشتے تھے پہاڑوں میں گھر بے فکری سے، پس پکڑا ان کو ایک خوفناک آواز نے اس حال میں کہ وہ صبح کے وقت تھے، پس نہ بچایا ان کو اس چیز نے جو وہ کماتے تھے، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، اور بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے، پس آپ درگزر کریں، اچھی طرح درگزر کرنا، بے شک تیرا پروردگار وہ بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے اور سب کی خبر رکھنے والا۔ البتہ تحقیق دی ہم نے آپ کو، دی ہے ہم نے آپ کو سات آیتیں جو دہرائی جاتی ہیں، اور بڑا قرآن آپ نہ پھیلائیں اپنی آنکھوں کو اس کی طرف جو ہم نے فائدہ پہنچایا ہے اس کے ساتھ، ان میں سے مختلف لوگوں کو، اور نہ غمگین ہوں ان پر، اور آپ جھکا دیں اپنے بازو کو ایمان والوں کے لیے، اور آپ کہہ دیں کہ بے شک میں ڈر سنانے والا ہوں کھول کر۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی اللہ نے نافرمانی کا ذکر کیا اور ان کو جو سزا دی اس کا، اور ساتھ ہی ایکا والوں کا بھی ذکر فرمایا، کیونکہ ایکا والے جو تھے یہ مدین والے وہ بھی قریب ہی تھے، راستے پر ہی تھے، تو اللہ نے ان کو بھی جو سزا دی تھی اس کا بھی ذکر فرمایا۔ بالکل اجمالی طور پر تفصیلی ذکر اللہ نے سورہ ہود میں اور سورہ آراف کے اندر فرمایا، اور اس کے علاوہ دوسری صورتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کو جو مدین والے اور ایکا والے تھے کس طرح ان کو سزا دی اس کی تفصیلات دوسری جگہ ہے۔ یہاں صرف سزا کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ دیکھو نافرمانی کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت غضب کا وہ نشانہ بنتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لو، پھر ایکا والوں کو دیکھو، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کیا، تو ان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ قوم ثمود کا بھی ذکر فرما دیا۔ یا صرف عذاب والی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے تھوڑا تھوڑا مختصر ذکر فرمایا ہے، تنبیہ کرنے کے لیے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، البتہ تحقیق جھٹلایا ہجر والوں نے اللہ کے رسولوں کو، وادی ہجر جو حجاز سے شام کو جاتے ہیں تو درمیان میں یہ واقعہ ہوتی ہے۔ یہ ہجر والے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود، جن کا ذکر سورہ آراف میں اور دوسری صورتوں میں سورہ ہود کے اندر بھی اور متعدد جگہوں میں قرآن کریم کے اندر اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، یہ لوگ تبوک سے لے کر وادی قرا تک شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ یہ تبوک سے لے کر وادی قرا تک اور اس سے بھی دور علاقے تک، جس وقت یہ قوم ثمود تھی اس وقت ان کے 1700 قصبات اور بڑے بڑے دیہات آباد تھے، 1700 بڑے بڑے شہر بھی تھے، دیہات بھی تھے، اور زراعت کا حصہ بھی تھا، اور یہ لوگ کاریگر اور صنعت تھے، بے حد صنعت اور حرفت میں ان کو کمال حاصل تھا۔ سورہ آراف میں اللہ نے بیان فرمایا، خدا نے تم کو ایسا سلسلہ دیا ہے کہ پہاڑوں میں بھی تم عالیشان مکان بنا لیتے ہو ان کو تراش کر، اور ہموار زمینوں میں بڑے بڑے محلات کھڑے کرتے ہو، جو ہموار جگہ ہیں وہاں بڑی بڑی عمارتیں، بے مثال عمارتیں تعبیر کرتے تھے، نہایت ہی خوش نما اور بڑے آسودہ حال تھے یہ لوگ۔ اللہ نے قوم عاد کی طرح ان کا بھی ذکر فرمایا، اور بڑے متمدن تھے، اور بڑے سلسلے کے مالک تھے یہ لوگ، اشارتاً ان کے کمال کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. تو یہاں یہ الفاظ آتے ہیں ہجر والوں نے، یہ وادی ہجر، ہجر جگہ کا نام ہے، یہ تبوک اور یہ وادی القرا کے درمیان ہی، تو یہ ان کے مراکز تھے. تو فرمایا انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ قوم سمود کی طرف اللہ نے صرف صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا ہے. تصریح ہے وَلَا سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا. وہ تو ایک ہی رسول تھے، لیکن یہاں صیغہ جمع کا استعمال کیا گیا، یہ مرسلین جمع کا صیغہ ہے. تو رسول تو ایک ہی اللہ نے بھیجا، جس کی تصریح ہے قرآن میں، کئی جگہوں میں تصریح ہے کہ قوم سمود کی طرف انہی کی قوم کا ایک فرد حضرت صالح علیہ السلام ان کو رسول بنا کر اللہ نے بھیجا. امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ جو عظیم مفسر تھے پانچویں صدی کے، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، یاد رکھو اللہ کے کسی ایک رسول کو جھٹلانا یہ سارے رسولوں کے جھٹلانے کے برابر ہے، کیونکہ مرکزی تعلیم اور خاص طور پر عقیدہ توحید کی تبلیغ میں سارے نبی متفق ہیں. کسی ایک کو جھٹلایا تو گویا سب کو جھٹلا دیا، یہ ایک ہی بات ہے. صالح علیہ السلام کو انہوں نے نہیں جھٹلایا، بلکہ جتنے بھی اللہ کے رسول ان سے پہلے آئے بعد میں سب کو جھٹلا دیا، کیونکہ وہ جس دین کی اور جس عقیدے کی اشاعت کرتے تھے وہ سب میں مشترک تھے. تو اس واسطے جمع کا صیغہ بھی کئی جگہ استعمال کیا. قوم لوط کے، نوح کے بارے میں بھی یہی آیا، اور قوم عاد کے بارے میں بھی یہی الفاظ آئے کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ ایک ہی رسول آیا ان کے پاس. تو ایک رسول کو جھٹلانا گویا کہ سب رسولوں کو جھٹلانے کے برابر ہے، اس لیے جمع کا صیغہ بول دیا جائے پھر بھی مطلب وہی بنتا ہے جو ایک مفرد صیغہ استعمال کیا جائے، کیونکہ ان کی بات جو ہے اور عقیدہ وہ ایک ہی ہے سب کا. اور ہم نے ان کو نشانیاں دی، تو ان نشانیوں سے وہ اعراض کرنے والے ہوئے. پہلے خود مانگا اپنی زبان سے کہ اگر ایسی نشانیاں آپ بتلا دیں گے تو ہم آپ کی بات کو مانیں گے، لیکن جب اللہ کے رسول نے وہ نشانی بتلائی، وہ پتھر میں سے اونٹنی کو نکالنے والی بات، اور ساتھ ہی اس کا بچہ، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ وہ بے شمار دودھ دیتی تھی، حیرت انگیز اونٹنی تھی، بہت بڑی جسامت والی اونٹنی تھی اور بہت دودھ دیتی تھی، جس کے جی چاہے دودھ نکال لے اسے. تو وہ اللہ کی نشانی انہوں نے دیکھی، اور مسند احمد کی روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں نشانیاں مت طلب کرو، دیکھو قوم سمود نے نشانی طلب کی، وہ اللہ کی اونٹنی درے میں گھومتی تھی، کبھی ادھر جاتی تھی کبھی ادھر جاتی تھی، پھر اس کے ساتھ انہوں نے تعرض کیا، برائی کے ساتھ اس کو مارا، تو پھر اللہ نے سخت سزا ان کو دی اور سب کو ہلاک کر دیا اللہ تعالی نے. تو فرمایا کہ خدا تعالی کی بھیجی ہوئی نشانی اور معجزات سے اعراض کرنے والے تھے وہ ہجر والے لوگ. وادی ہجر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تھا، غزوہ تبوک جب واقع ہوا تھا، اس وادی سے گزرے تھے آپ، رومیوں کے علاقے میں عیسائیوں کے ساتھ لڑائی کے لیے، جو یہ تقریباً مدینے سے 900 سے بھی زیادہ مسافت بنتی ہے. تو فرمایا وکانو ینحتونا، تھے وہ لوگ یہ ہجر والے تراشتے تھے پہاڑوں میں سے گھر بڑی بے فکری کے ساتھ. ایسا کمال اللہ نے ان کو ملکہ دیا تھا کہ پتھروں کو تراش کر پہاڑوں کو بڑے عالی شان مکان بنا دیتے تھے. پھر ایسے کہ نہ کوئی نقب لگا سکے اس کو, نہ کوئی چور چکار کا خطرہ ہو. بہت ہی مضبوط بڑے سخت پتھروں کو تراش کر اور پھر اس کے اندر نقش و نگار وغیرہ بھی بنا لیتے تھے, اور بڑے بڑے مکانات ان کے نمونے آج تک بھی موجود ہیں. تبوک میں اور اس ان وادیوں میں جو سیاح لوگ جاتے ہیں وہ کھنڈرات موجود ہیں آج تک. بعض جگہ ایسی ہیں کہ وہاں اب بھی کھنڈرات موجود ہیں پرانی تہذیبوں کی. یہ جنوبی ہندوستان میں اجنٹا اور ایلورا جو ہیں یہ بھی پہاڑوں کے اندر ہی تراش کر مکان بنائے گئے. یہ مہاتما بدھ سے بھی 500 سال پہلے کی بات ہے. ان کے پہاڑوں کے اندر تراشے ہوئے مکان اور نقش و نگار اب تک موجود ہیں. بڑے حیرت انگیز طریقے پر وہ نقش و نگار بنائے, دیواروں پر, چھتوں پر ایسے قرید کر انہوں نے وہاں نمونے بنائے ہوئے. انسان دنگ ہو جاتے ہیں. کسی جگہ مجلس بتلائی گئی ہے کہ یہ شادی کی مجلس ہے, پورا نقشہ سامنے آتا ہے. کسی جگہ بتلایا یہ ماتم کی مجلس ہو رہی ہے.